Nicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula amb Rafael Corbí. Snoop Dogg, I be breaking the rules. I'm phenomenal, your mama knows, so I'ma go and get it. Fingers did the beat, so you know I got to spit it. With the Southside boss, twist that Spanish, put fire on the end of the let me hit it. Baby, you cute, but you need to be with Snoop. Come through and see what it do, 'cause ooh. Que ens portava una excel·lent informació i vocalista Briggy amb Snoop Dogg i la seva cançó Play Me Like a Violin, que acabeu d'escoltar aquí al nostre costat, al costat de Musicòpolis, de la capital de la música. I amb aquesta interessant cançó hem començat amb el Play Me Like a Violin, però volem continuar amb una bona cançó que ens aporta des de l'àlbum Guia de Petits Senyals, la formació en Manage a Trobar. Aquest tema es diu Plaça Catalunya. Quedar. per sempre. Cap futur ens poden prometre. Cap dels drets ens podrà malmetre. Per molts cops que ens donin el ventre, si algun cop a prop teu sents la soledat i no saps què fer, només t'has de girar, mira al teu voltant, hi ha tanta gent com tu, que ningú et tregui del teu cap les ganes de lluitar, les ganes de canviar aquest món que sigui més real. És un desig, ja ho sé, és infinit, pot ser. No sabem el que volem, no sabem a què jugar. Que se quiere desgarrar el silencio de ese sueño al despertar, la agonía de saber qué quedará de esta noche soleada. Si tú estás frente a este viaje sin mirar atrás, que no existen señales que limiten la verdad, que el alba de la noche en la orilla del mar. Labios esta noche bailando al compás de tus bellos reproches. Déjame besar tus labios esta noche y hazme recordar lo que tus labios dan. No hay ni un día que yo pueda descansar si en mi vida yo despierto y tú no estás. Ven conmigo, yo te enseñaré el lugar de esta noche soleada. Si tú estás frente a este viaje sin mirar atrás, que no existen señales que limiten la verdad, el alba de la noche en la orilla del mar. Déjame besar tus labios esta noche bailando al compás de tus bellos reproches. Déjame besar tus labios esta noche y hazme recordar lo que tus labios dan. Y en la soledad borda la ilusión, son buscavidas del deseo y del amor, entrante sin salida de un tal perfecto. aporta aquesta cançó és la peça anomenada El compàs de tus labios, i ells es diuen, o es fan dir, La clave de Ra. D'aquesta manera ens han obsequiat amb un dels temes que ens estan portant ara a emissores d'arreu de l'estat espanyol. Tom Jones, Hit or Miss, versió radiofònica, i el Mojang Remix d'Emily Sandé amb Next to Me. Tot això amb els propers minuts a la teva radiofórmula. I was sitting there all by myself, listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. And then I looked at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. Baby, hit or miss. Sitting there all by myself, I was listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. No, there ain't nobody just like this. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. You've got to believe. Oh, baby, hit or miss. You got to believe in yourself. Nobody else. You got to believe. You got to believe. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody but yourself. Yeah. La música d'Emily Sunday i aquest Next to Me, Mojam Remix, del seu èxit, que combina perfectament amb la música que també d'aquí us oferim. Musicopolis abans, Tom Jones en Hit or Miss, el seu darrer single, i també Sheila Lynn en Real Woman. Cantarem els records oblidats que s'il·luminen. Quan em parles amb tal suavitat, tot allò que vam passar i se m'oblida. Ai, no sé què seria de mi, gràcies memòria selectiva. Les fotos de l'últim calaix, que fa temps que no mires. Les cartes que ens vam enviar aquell estiu per la fira. I uns surten perquè d'altres puguin entrar. És natural, és llei de vida. El record dels que van estar aquí troben sortida. Avions de paper que no volen gaire bé marxen per no tornar. Ai, nanai, nanai, nanai, nanai. Avions de paper que de ben segur tu també n'hauràs hagut de fer. Caminarem calendaris i somnis robats, dreceres i fantasies. Tornarem a cantar, tornarem a plorar, a crear falses expectatives. Tothom té un escut contra la tristor, és natural, és llei de vida. gairebé marxen per no tornar. I nanai, nanai, nanai, nanai, avions de paper que de ben segur tu també n'hauràs hagut de fer. Avions de paper que no volen gairebé marxen per no tornar. I nanai, nanai, nanai, nanai, avions de paper que de ben segur tu també n'hauràs hagut de fer. Avions de paper que no volen gaire bé marxen per no tornar. I nanai, nanai, nanai, nanai, avions de paper que de ben segur tu també n'hauràs hagut de fer. Avions de paper que no volen gaire bé. És la música de Blasis i aquest Avions de paper, també presentant-los a tots vosaltres, els que ja la coneixiu, doncs enhorabona perquè és música excel·lent i amb la nostra llengua. Avions de paper, des de Mèxic, Camila, de què me serve la vida, per posar punt i final amb aquest segment de Musicòpolis. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, he perdido.